Σε μια πορεία προς την αλήθεια. Καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας. Ποιος θα το κατορθώσει? Δύσβατος δρόμος προς την αλήθεια ανοίγεται μπρος μας προς προσπέλαση. Ποιος θα είναι αυτός που θα τον βαθίσει ως το τέλος να κάνει την υπέρβαση? Ποιος να φανεί αποφασιστικός, σηκώνοντας το βλέμμα λίγο πιο πάνω από τη μύτη, ξεκλειδώνοντας την επλάσφρα και την κρύπτη πλανεύτρα αλήθη. Σαν αστέρα στο σινεμά με τεχνάσματα, σε γυρευτικά κατακτά στα πλήθη. Εισέβαλε στους νέους της γνώσης και να παράγεσαι. Οι πλανητάρχεσαι, σπονθοράρουν για να καμουφλάρεσαι στην αβιβλία. Βαθίζουν ανάμεσα από τη φθορά και την αφθαρσία. Περιπλέκοντας ακόμα πιο πολύ την πορεία του ενδιά. Φέρον για γνώσεις, οι δολοφονείς εξ αρχής. Απορρίπτεις πριν καν σκεφτείς και γίνες απλώς θεατής. Εγώ βακτήρια. Η κρίση σου γερνά και σπάνε διστάσεις. Ένα μέλλον που δεν ζητάς, κυνηγάς να φτάσεις. Μαστοντάς κατά φτιαχτά. Η πίεση μοιάζει με γροπιά. Αξίζει να τη φας, αξίζει να ζήσεις σκυφτά. Δεν πρόκειται να σου πουν για τον κόσμο που σε περιμένει. Η κοινωνία μοιάζει με θεριό και είναι πάντοτε πεινασμένη. Η προπαγάνδα γλυκό πιο τόσο μετά είσαι πλάτη όπως θέλεις. Αμαρτιορετίστας που γίνει με χορτές στο νεκρό κουρέλι. Κανόνα βγάλει εργασία. Όχι μορφώσει, όχι παιδεία. Μόνο πιο χέρια εργαλεία και μια αγκαρία. Κούκα κλαπ κόμμενα μοναδική σωτηρία. Και συζητήσεις που καταναλώνουν ελάχιστη βέα ουσία. Γνώσεις τυποποιημένες σε δόσεις με σώσεις. Ψεύδους πάντως φάσματος και εύρους. Δώσκει ιστορία, υποκείται δομές και διορθώσεις. Και ο εύνος ακόμα δυσκολεύεται να τις βρει. Προς τη δύναμη του κτίνους είμαστε μικροί και μας μπορεί. Ο στίχος μας να γίνει φως. Ελπίδα μας να ακουστεί ως ηχός. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα ο σκεπτόμενος πληθυσμός. Hip-hop. Στόχος προορισμός και μέσω ένσταση έκφραση των μουσικών αντιθέσεων. Έχουμε ακόμα το όπλο στα χέρια μας. Ποιος θα το γύρει στον εχθρό μας? Ποιος έχει τη δύναμη να πατήσει τη σκανδάλη? Στο μέτωπο σου στραμμένο το όπλο σου κατεστραμμένο. Το σκαλί παμένο σε καλή να το πατήσεις. Μη λυγίσεις, σκότωσε το, βρες τις λύσεις. Στα σχολεία σαν ποια κτίρια δίνουν, σαν ποια μυαλά που διευθύνουν. Σαν ποιες γνώσεις το κεφάλι σου θέλουν να μη σηκώσεις. Μα εσύ να τους προδώσεις. Σήκωσέ το, σβήτω μπουκέτο. Ύψωσέ το στα ουράνια. Η άγνοια παράνοια θα γίνει θηλιά. Πολεμό σου φωτιά από βιβλία που σκοτώνουν αυτόες ψυχές. Ζώνε σε πόλεμες του κόσμου οι ζωές. Και η ζωή που μου προσφέρουν είναι άδικη. Η δίκη απ' την κρίση του εφέτη να κριτεί να πως μας κρίνει απ' την εμφάνιση. Γολιάθ και Δαβίδ, η μάχη άνηση. Μα έρχεται η νίκη, πολιτική τιτάνες. Καπιτάλες αετοίμα θα κερδίσει το σπουργίτι. Ο λαός μαζί με κάθε δάχτυλο δεικτούμενο αλήτη. Θα δουν τη φρίκη. Στο μόνο πάτη που με θέλουν να βαδίσω δεν πατάω. Θα ορίσω μόνος μου το δρόμο που θα πάρω. Δεν αφήνω στην τύχη τους φέρνω λύπη. Έχουν σχέδια δράσεις, έχω αντίδραση να σπάσεις. Όπως έσπασα και εσύ το καλούπι. Γίνε τίγρης. Όχι πρόβα το τρέντι που αποφεύγει κάθε σύγκρουση. Τη σύγκρουση να φέρνει τη καταστροφή στο σπόρο. Να σπέρνει ένα μοτίβο στη ζωή στο στίβο. Να σε στίβουν αδερφέ μου, δεν σ' αφήνω. Θα μαζέψουμε στρατό και θα πάρουμε πίσω. Όσο αίμα μαζί πιάνει βάμπυρες, θα γίνω πέρας. Άμα θες και το μυαλό μου σπαθεί, θα κάνω αγωνίζω. Το ηθικό μου υψωμένο, ποντισμένο με οργή και θυμό. Το μαγικό ζωμό θα πιω και θα νικήσω τον εχθρό. Δεν υπάρχει γυρισμό αν ενωθούμε. Σε κάθε πάτη μα σεισμό. Η γη στα πόδια του θα τρέμει για κάθε αντίπαλο. Διωγμό ένα χαμό επικρατεί χαοτικό. Στο χειμώνα καλοκαίρι, επανάσταση γεννή και ο ξαφνικό σου θάνατο.